Новоспеченої графині в селянському поношеному одязі між старшиною не було, а вона готувалася який такий сніданок дорогим гостям. А де ж графиня? Ручко поцілувати дорогій заслуженій людині, роззирався Іван Божич, шукав очима. В цей момент вийшла з хати Наталка Розумиха. Прошу, дорогі гостеньки, до господи, частуйтеся, що Бог дав. Трусячи великим, як жлукто, животом, Божич підплив до Розумихи, переломився, почав облизувати огірковий розсіл з мокрої руки. За полковником рушив і сотник, став за два кроки від графині і остовпів. Перед ним була та сама жінка, яку він оперизав канчуком у домашньому обійсті. Впізнає чи не впізнає, подумав. І ти тут, негіднику, закричала Наталка. І ти цілуватися лізеш? Іван Божич, не збагнувши, за що така немилість графині до сотника, зблід. Гофкур'єр одвернувся, витяг білу хустину і приклав до рота. Наталка Розумиха не могла стриматися від гніву. «Геть мені з двору, щоб і очі мої тебе не бачили! Люди, чесний, ви тільки подумайте, як оцей гицель канчуком мене пописав!» На три басамани закипіли чорною кров'ю по білому тілу. До розгнівної жінки підійшов Ігнатій Полтавцев. «Заспокойтесь, сотник за свій вчинок понесе кару, ходімо в хату!» Причепурившись, Наталка Розумиха ласкаво запрошувала. «Заходьте, гостеньки, заходьте, а ти до шугуби геть!» Вранці наступного дня прокинулася Наталка, неначе на світ народилася. Клопотів прибавилося, а що саме треба робити, і не придумає. Син радить купити будинок у Козельці, бо може статися, що в гості з самою імператрицею завітає, щоб було де гостей прийняти. Треба отож перше-наперше їхати в Козелець. Діти ще спали, тільки Віра коло печі поралася, прийшла допомогти. «Не спите, мамо», – кинула від печі. «Не сплю, а що?» «Пасти череду Кирила я не пустила». «А чого ж? Хай би йшов, все-таки свіжа копійка». «Товариш Олексіїв так сказав Полтавцеву». «А-а-а!» Швидко підвелася, попоїла, розбудила Кирила. «Вставай, синку, снідати та збирайся». «Куди, мамо? Та ж не хвости волам крутити, вчитися. В Козелець поїдемо». Будинок був чималий, новий. Власник його привіз сім'ю в Київ. Зробив ремонт, щоб дорожче продати, чекав купця. Наталка Розумиха нагодилася, коли з комірчини виносила останні речі, а господар наказував зморхлому чоловікові, якого залишав на хазяйстві, пильно доглянути будинок. «Добрий день!» – зайшла до двору жінка з хлопцем. «Добрий день!» – з цікавістю оглянув бородатий чоловік Наталку. «З чим Бог послав?» «Хочу вашу хату купити, то й прийшла». «Хату, молодице!» – перепитав з недовірою. «А гроші в тебе є?» – і додав. «Це не хата, а дім. Дорого коштує». «Знаю, що не дешево». І вже гнівуючись запитала. «То продаси чи ні? Бо в інше місце піду». «Як тебе звуть?» «Оврам». «А може й меблі купите заодно?» – запобігливо звертаючись на ви, спитав господар. «Можна й меблі на дрова хіба?» Вцюкнула в саму душу скупого хазяїна. Домовилися і про меблі. «Слухай, Овраме, шинок через дорогу теж продається?» «Звісно, що так. Та не скоро на нього покупець знайдеться. Сама злиднота по округ. Начиння, яке ще там лишилося до Києва, заберу, а шинок замкну та й ждатиму, купця напитуватиму». «Я куплю». «Показуй шинок». «Ви? Я чого витріщився?» До півдня купля-продаж скінчилася. Наталка послала Кирила в Лемеші, переказала дочкам, щоб прийшли та помогли перевезти все її збіжжя в нову хату. І вони не забарилися. Агапія, що була заміжжю за ткачем Ласом, Ганна за заклійником Осипом Закревським, Віра за реєстровим козаком Юхимом Дараганом, прибігли одразу. Ідуть три дочки за возом, на якому складені скупі пожитки Наталки Розумихи, усі веселі, обнімаються, сміються. Вони раді, вони безмежно щасливі. А за домовиною, на ветхому візку, ідуть двоє, батько і дочка. А вони ховають Карпову матір і Степанидину бабцю. Ховають людину, яка ніколи нікому не заподіяла зла, яка жила стражденно і тихо, і так само тихо вмерла, не завдавши людям клопоту на цьому світі. Уся в чорному йде Степанида, ледве ноги переставляє, гірко плаче, приказуючи: «І на кого ж ви мене, бабцю моя люба, покидаєте? На кого залишаєте? Та ви зійдете в темну могилу, де ні сонця нема, ні місяць не світить, ні зорі ясні не сяють». Ось і кладовище. Глянула Степанида в глибоку чорну яму, сльозами вмилася. «Оце дім!» – радіють дочки Розумишині, вносячи привезені з Лемешів речі до Козелецького палацу. Біжають до щасливої матері, обнімають її, цілують. І цілує свою бабцю востаннє Степанида. Полковник Ніжинського полку Іван Божич не забарився завітати до Розумихи з презентом. Але в Лемешах порлася на господарстві її старша дочка Агапія, одержавши від матері ветку хатину в подарунок. А що вона з нею робитиме, продасть чи житиме, то справа її. Виїхав Іван Божич двома ридванами. На одному сотник Онопрій Коницький з подарунками. Хотілося помирити його з Наталкою. На другому сам полковник з кучером Олельком, чоловіком років під 60, добродушним, бездітним удівцем. «Цю жінку не завадить ближче до свого берега принадити», – думає про Наталку Розумиху полковник. «Людина вона з характером, а такі навіки лишаються вдячними друзям і ніколи не прощають заподіяної їм кривди, злопам'ятливі. Та це його не стосується. Нехай це турбує сотника. О, Наталія Дем'янівна така, що спуску йому не дасть ніколи. А шкода. Сотник все-таки своя людина. Тож, аби загодити якось ощасливлену сином Олексієм учорашню жебрачку, і приїхав полковник у Козелець. І він таки був першим. Правда, у Лемеші навідувалися і інші, але тоді, коли нікого дома не було, то й не знали, що Наталію Дем'янівну треба шукати в Козельці. Полковників Ридван зупинився біля воріт. Олелько на пороках проворно зіскочив з козел і пішов у двір через хвіртку, щоб доповісти вельможній пані про одвідини скромного ніжинського гостя. Так звелів сказати Божич. Наталія Дем'янівна не забарилася, випорхнула з дверей, взялась очиняти ворота. Вона за цих кілька днів помолодшала, пожвавішала, рум'янці заграли по лиці. Одяг був селянський, але не буденний, праздниковий. Олелько хапався допомогти вдові, вона не перечила. Заїхали обома ридванами. Наталка стояла збоку, знову примітила сотника. «І ти тут!» Скипіла, вдарила кулаком об кулак. «Ану, зараз же геть з двору, щоб і не смерділо тобою! У мене досі ще спина болить від твого канчука! А як же там стара домаха?» «Геть, геть!» Сотник, перехнябивши голову, ні слова не кажучи, кинув на руки Олелькові ремінні вішки і вителіпався з двору. Полковник поспішив до Розумихи, вклонився, поцілував. «Наталія Дем'янівна, я намалу часинку до вас дізнатися за ваше дорогоцінне здоров'я, залишити презент та і далі. Діла, діла, а колись і надовше заїду. Може, зайдете в хату? Не зараз, хоч подивіться будинок. Ну, хіба так?» Полковникові не хотілося довго бути у розумів. щоб не застали його інші, такі, як і він, а тому невзабарі поспішив залишити приємне сімейство. Тримаючи під руку, говорив догідливо, заглядаючи в очі: «Не осудіть старого, прийміть від щирця». «Ну, коли від щирого серця?» Хитро посміхнулася Наталка. «Що ж?» Підійшла. «Оці ось конячки, візочок з пакунками на ньому. Мій вам дар», сказав голосно, щоб усі чули. «І оці змій, і конячки, і Ридван, і возочок, та ще й з кучером. Олелько, йди сюди», покликав. І спитав, хоч про це вже говорено: «Хоче служити пані Наталії Дем'янівні за кучера?» «А чого ж, діло таке, де скажете, там і служитиму». Наталка давно збагнула, що становище її змінилося, а тому не відповіла нічого. Полковник зрозумів це, як згоду прийняти дар, почав прощатися. Дзвоніла полуднева спека. Робити було нічого, в шинку товарів нема, Юхима послала за ними. Нипала Наталка по двору, добре разом з усіма за одним столом пообідавши. Вдячний кучер по розкішній трапезі підійшов до господині. «Пані, будь ласка, нікуди їхати не збирається. З вітерцем провезу, жарко. А чого ж, поїдемо». Наталці кортіло справді кудись податися, бо ніколи ж у такому Ридвані не їздила. Та не зважувалася першу розмову про це затівати. А внучка Явдошка з Кирилом цікаво дивилися то на Ридван, то на господиню. Ждали, як це вона вилізе на таку колісницю та сяде на тому місці, де сидять полковники.